4.6. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Comezamos Sempre en Galicia para todos vostedes. Hoxe un pouquiño sosiños, noso técnico Kiko aí detrás da na piscina, na pantalla, ali no control técnico, pero aínda que este sosiño, faltanme Armando Laura, que teñen obrigas personal. Laura parece que está un bocadiño indisposta por culpa dunha sinusitis inapropiada neste tempo, pero posiblemente nos axudará a levar adiante este programa a intervención de todos os nosos ouvintes. Xa saben, en internet, no Facebook, sempre en Galicia, tamén no blog, sempre galiciablogspot.com, tamén mediante internet, en Radio Cornella, pódense poñer para escoitar en directo este noso programa. Bueno, e en directo voulles mandar unha peza de música para que todos vostedes poidan escoitar, unha peza que se titula Alborada de Ourense, que agardo que disfruten dela mentras intentamos comunicarnos precisamente con Ourense, coa Baixa Limia. Xa temos ao outro lado do fío telefónico o noso primeiro comunicante, o noso correspondente ali na Baixa Limia, Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio. Uxe, estou sosiño, pero suficiente para poder facer este programa para que todos os nosos ointes en galego. Mira, con unha primicia, esta é a Alborada de Ourense dun rapaz que se chama Efraín Díaz, que acaba de publicar un disco que se chama Pito Galego. No seu momento intentaremos falar con ele. Ademais, é a Alborada de Ourense. Alborada de Ourense, que ademais Ourense é protagonista nestes días de grandes eventos culturales, non? Tu sabes que aí que José Manuel García Mañá nos presentou o libro que me falou... Como nos falou a semana pasada, non? As sombras. Presentado que xa tiñe aquí o libro dedicado, pois, perfecto, non? É un libro, ademais, me comprometín a facer con ele, a facer un análisis. Bueno, despois xa venimos desde aí, pero isto ten a tendencia de ser unha obra moi importante, non? O sea, tal, sí, sí. As primeiras frases que nin desde logo dame enganchar a mesa, non? Moi ben. Sí, pois pues alegro-me moitísimo. Bueno, a ver se si tenemos ocasión de poder... Que xa noticia, non? De García Mañá. Ah, sí? Sí, claro, porque se foron as probadas as listas e el pasou do terceiro lugar ao primeiro lugar na lista de Ourense dun partido potente de Ourense, non? Do que tú, o que tú xa nos adiantabas no seu momento. Sí, sí, señor. Sí, había apuntado rumores, non? Sí, sí, entonces, sí. Pois, hoxe xa é o día, digamos, que oficialmente pois está situado xa nese lanzamento, nese punto de partida que vai desembocar con toda a seguridade, por menos o meu voto, xa ten prácticamente elixido, non? Dedicado, non? Cando tan pronto chega a oportunidade, non? Moi ben. O próximo senador aí que Ourense. Bueno, falando de... Como independiente, cuidado. Vale, vale, pero digo que falando de personas importantes, tamén tes outro tal, un tal Xosé, que tamén nos tens que presentar, ¿eh? Xosé é importante por a propia naturaleza, dile, o máximo loitador por o galego que tuvemos non Ourense, senón toda Galicia, non? É un... O personaxe enigmático, ou sea, enigmático, un personaxe paradigmático, non? Dentro da defensa do galego, recoñecido por todo o mundo. Uh-huh. Eu creo que non vale a pena ler o historial del que está ao frente de moitísimas iniciativas. É unha delas, precisamente, presentou un Ourense que era en galego agora e sempre, uh-huh, que promove a través da asociación que el fundou, evidentemente, dos funcionarios para a normalización lingüística, e ese é Xosé González Martínez. Eu creo que cando falamos del, mira, eu con decirche que non tiña pensado nunca a próxima manda que vou facer no meu testamento e agregarlle a que nos fixo nos insinuou que tiñamos que facer, e que se publicou precisamente nun libriño moi bonito que se presentou con 100 galegos significativos, hai escritores, historiadores, investigadores, políticos, claro, de 100 galegos, ou máis de 100 galegos que puxeran as súas mandas testamentarias involucrándose no mundo galego, no idioma galego, na súa defensa. No? Tamén García Mañá falaba precisamente desa fórmula a que nos sumamos todos, non? Claro, evidentemente, porque estamos nese, hai un esmorecimento do galego que convén recitar personaxes como José González Martínez va a ser no eu creo que dentro de 50 anos seguirase falando despois de 50 anos despois do noso pasamento continuarán falando sobre as iniciativas que toma agora e que implantou para, digamos, motivar o galego, estimulalo e poñelo en actividade, non, dentro do sí. deste momento actual que convén pois persoas así. Afortunadamente a naturaleza dotanos de elementos que revolucionan cuando unha cousa esmorece, salen estas persoas como o Xosé, o Pepe, ademais para os amigos, non, que ven a apoyelo nas súas cotas divinas, máis excelsas. Bueno, pois vamos a saludar a Pepe, vou a darlle as boas tardes e agradecerlle que nos este que nos permita estes momentiños para poder falar con él. Boas tardes, Pepe. Pois boas tardes para vos e para todos os galegos de Cataluña. Moitas gracias por atendernos e perder estes minutiños, perder entre comillas connosco, que nos a charla contigo sempre é moi agarimosa e aceptable. No, perder non, porque eu se cadra pouca cousa teño feito na vida, pero la voz socrática moita, polo tanto ofreceses agora unha ágora como a Platón e a Sócrates, pues, para exercer o meu magisterio. Vale, pues eso faremos. Vamos a ver se aprendemos nos como alumnos. Veña. Xosé, vai facer a Pepe varias non inquisa, pero sí preguntas, non, Xosé? No, é únicamente facer un pouco recordar o tema de anteonte no Paraninfo aí do Instituto Otero Pedrallo, onde se fixe a presentación do libro, non? Eu creo que foi un acto pois moi elucidativo, non? Moi entrañable, non? Unha presencia de numeroso público e todas persoas ilustres. Non sei que impresión tomaste desde as alturas, alá, desde o punto de presidir este acto. Verás, pois non son foron poucas. En primeiro lugar, porque lixín un lugar. O lugar é do século XIX, de fins do XIX, é un escenario moi pouco común na vida institucional en Galicia, nos edificios públicos, porque o Paraninfo do Instituto de Ourense é singularísimo. A mí parece un escenario ideal, por eso cada vez que programo un acto en Ourense, eu vou ali ao Instituto. Ah. Aquelo é mergullarse na historia, mergullarse en todo o labor, en todo o magisterio que exerceron ali personaxes tan curiosos como que tivo Galicia, non? Bueno, o acto de onte é un máis dos que temos celebrado en toda Galicia. É un acto que intenta chamar a atención dos galegos de algo que nos parece fundamental. Tan fundamental como que se resume nesto que vou dicir. Como é posible que os galegos que viven en galego, cando morren, no cada leito, traspasan o umbral da parroquia dos vivos e pasan a dos mortos, que os antropólogos chaman os cemiterios, como é posible que os vivos sexan tan pouco sensatos que a eses que van ao cemiterio os queiran lembrar para sempre en castelán nas súas lápidas. Porque sempre choca e chama a atención. O primeiro que se me ocorre é que os galegos temos pouca autoestima. Ahí. O segundo é que hai unha inercia histórica que nos levou a facer todo isto, pero estamos a tempo de corrixilo. E esta campaña que estamos a facer de galego agora sempre pretende precisamente iso. Mellorar. Que isto este un dar lugar a unha meditación importante, porque nos temos aquí en galego hasta os 11 anos ou hasta os 7 anos que entramos na escola non conocemos ninguna palabra en castelán, por lo menos pasaba a miña aquí nunha zona rural, que isto como é posible que teña que estar toda a vida traduciendo do galego para o castelán, porque o que nos pasa cando salimos fora, pues estamos obligados a conocer un idioma que tuvemos que adoptar máis tarde. Sí. E que, en cambio, cando morremos, vamos ao cementerio e vimos nosas lápidas con un idioma que nos é extraño, non é o que nos pertence a nós, é o idioma, os apelidos, as lendas das lápidas, todo está no idioma castelán, e incluso, como pasa no meu cementerio, hasta en francés está, pero en galego non. Claro, pero que, verás, hai un paradoxo que é moi grande. Galicia, se a queremos dividir, por ser moi simples, entre o interior e a costa, entre o interior e o que se chama Franxa Atlántica, sociolingüísticamente falando, sempre dicimos, e está demostrado estatísticamente, que o interior é galego falante 100%. E a Franxa Atlántica non o é tanto. É dicir, que hai cidadáns que son bilingües, que utilizan indistintamente o castelán e o galego. Bueno, pois resulta que onde son galego falantes, as lápidas mayoritariamente están en castelán, en la Franja Atlántica, donde existe ese eslúamento do galego no castelán, ahí hay una presencia, inda que mínima, do castelán. ¿Esto qué? Digo, perdón, do galego. ¿Esto qué significa? Yo creo que hay ahí una componente de auto-odio, de autodesprezo, por lo propio, que se ve cando pasamos de ser seres vivos a ser memoria. Seres vivos en galego e memoria en castelán. Eso é un disparate, pero asombroso. Un disparate tremendo. Eu digo, yo aproveitando aos galegos que están en Cataluña, aproveitando a vosa audición, para que cando veñan os Brás, cando veñan o Nadal, a Galicia, que son moitísimos milleiros os que veñen, que facan o favor de dicirlle aos seus familiares que temos que acabar con esta esquizofrenia, e que cando os nosos maiores vayan morrendo, porque non queda outro camiño na vida, nacer e vivir e morrer, e que temos que morrer tal e como vivimos, coño. Entón, isto claro, temos que corregir. Claro. E artificializarlle algo que é inherente a esa persoa. Eu, por exemplo, ler unha esquela dun periódico, pois sempre veñen en catalán, aí eu vou colla región e todos veñen aí significando a persoas que o castelán non chegaron a falar nunca na vida, porque estuveron sempre na aldea, non? Viviron en vivencia cuesta e base. La bela etriqueda, máis como distín, as esquelas, debaixo do nome ven o carpinteiro, a taberneira, sí. o ferreiro, sí. Si eso é así, é que esas persoas falaban en galego, sí. O resto das que la ven en castelán. Claro. Pero non é un auto-odio, digamos, unha fórmula que de dificultade contra si mesmo, non? Que algo bueno, que... eu son moi benevolente. Eu diría que auto-odio ás veces consciente, outras veces inconsciente. Ajá. O consciente é aqueles que queren que se lle recorde en el idioma español. O inconsciente, que os máis deles, é que a xente a veces non ten cavilado, non reflexionado sobre este asunto. E a culpa non é deles, ollo, que eu non quero victimizar este problema, porque o problema non é dos outros, o problema é de nós, é decir, dos que somos conscientes que non fomos capaces de facer un magisterio cos demais moi pedagóxico, moi didáctico. E eu acuso dende aquí, dende a Radio Cornellá, o nacionalismo galego político por non ter sido coherente durante moitas décadas. Claro, de nada vale décadas. Claro, chegar o 25 de xullo e concentrármonos en Santiago. Bueno, non falo en plural, concentrármonos porque non vou, pero son nacionalista. Que se concentre na Praza da Quintana E aquí e allí expulsan todos los demos, chamando ya todo mundo o que non hai, sí. Apelando ao españolismo, ao vitimismo, e logo na vida cotia son pecadores, como dirían os do lado, os da catedral, porque non son galeguistas 100%. Parece que se avergoñan de sí mesmo, non? Pois ata deso se avergoñan os nosos nacionalistas galegos. Sí. É curioso, eu sei que son políticamente incorrecto, pero non teño medo de dicirlo, pero si isto, eu creo que isto ten unha cuestión hereditaria, vai na genética das personas, non? O ter esa inclinación hacia o castelán como se fora un elemento superior, non? Como se fora algo galego, como é un intrusismo sobre o mundo castelán. Eu non sei, unha diaglosia rara que se produce aí, non? Perdóname que te interrumpa, pero é que cando eu teño falado e exposto este discurso que agora estamos a tecerlo aquí a través das vosas ondas, algúns nacionalistas teñen medito. Non, o problema non é das familias, é das funerarias, creñen que non sei que. Eu só que respondo o contrario. Non, é certo, cando a funeraria acude á casa do defunto, pregunta primeiro, claro, que caixa poñemos? Claro. De primeira, de segunda, de terceira. Cantos curas levamos? No, chega con don Manuel da parroquia. No, a mí poñe me chama outro don Eduardo do outro lado. Ah, para iso non estamos turbados. E estamos turbados para decirle o da axencia funeraria, poñame a esquela en galego. E se o da funeraria di que non, pois tens ti que facer en galego. Porque se algo queremos en Galicia, ten que ser a partir do autodeterminismo persoal. Sí, sí. Eso de pedir autodeterminación aos demais, a soberanía aos demais. A soberanía e a autodeterminación nunca nos la van dar. No. Esa diferencia entre o povo catalán e o povo galego. Evidentemente, en Cataluña está hai outro nivel de autoestima ou de... Exacto. De valentía hacia a defensa do seu, non? Porque eu creo que, claro, no fondo prevalece unha situación de cobardía, non? De non impoñer o seu, porque o seu, non? Ten os seus dereitos todos do mundo, non? Mm-hmm. Claro, sí. E ese eu louvo a moitísimos, non a todos, galegos que están en Cataluña, que se inculturizaron en Cataluña, e que entenden o problema das diferencias lingüísticas do Estado e, polo tanto, de Galicia. Pero nós temos en Galicia xente, desgrazadamente, que non acaba de entender que somos un país cunha cultura e lingua de seu. E as parroquias dos mortos, que os antropólogos chaman os cemiterios, teñen que falar no idioma que falaron os que están ali soterrados cando viviron. Sí. É que parece mentira que hai un respeto e unha forma de ver o mundo dos mortos aquí en Galicia totalmente moi arraigado, moi próximo. Sigue se convivindo con eles, non morren absolutamente no momento de morrer, senón que sigue esa idea, sí. Pois, despois pasamos a tratarlos con idiomas, si de verdad eses mortos se levantan e miran a esa lápida, pois intereses extraños, isto non é o meu, non? Sí. Lámela, que non foi neno en a parroquia no Adro, cando a sepultura estaba no Adro da Igrexa, non correu, non saltou por riba das lápidas. Sí. Eso era unha irreverencia. Non, esa era a familiaridade dos vivos cos mortos. Outros dirían que era unha falta de respeto. No, os galegos non tiñan falta de respeto polos mortos, inda que o neto saltase por riba, choutase no sartego do avó. Non, é mentira. Era unha familiaridade entre vivos e mortos que se escenificaba sempre, fundamentalmente, o día da misa. Isto non se acaba de entender. Eu contaba a miña avó que lle contaban que viña, a veces aparecía un morto a pedirle unhas misas que tiña pendientes, non? Que viña por aí, pero falaba sempre en galego, según esas lendas, non? Pero bueno, sí. Pero fíxate que eu asistí unha anécdota moi, moi, moi elocuente do que estamos a falar. En certa ocasión eu fiquei con cura dunha parroquia do rural, que mentras eles acabara a misa, estaba na San Cristía, tiña un par de señoras agarrando por él, e dixenlle as señoras, que non eran bellas señoras, dixen, no, pase usted. No, si ten usted presa para falar co cura. No, que fala. Eu quedei na porta agardando. E presencié esta anécdota. Ela loitaba, muller de 59, 60 anos, decía a Baldo, que se chamaba párroco, para poñer de nome, ¿no? Dixe, don Baldo, quería facer que fixera unha misiña pola miña nai, en galego. Uh-huh. E como se chamaba a súa nai, tal. E dille Baldo, bueno, eu en realidad non digo misas con nome propio, digo por todo o mundo, pero e dille la, no, don Baldo, pero eu pago, ya. Dixo, non cobro, eu digo ya misa pola súa nai. E dixo, moi ben, pero don Baldo, rematou ela, se fai o favor, diga misa en castellano. Eu estaba escoitando aquelo, dixen, como esta muller está falando en galego? O idioma que... Sí. Que era galego falante, lle di un crego, que di as misas en galego todas, porque na parroquia era un cura exemplar, dille, interceda pola miña nai no ceo en castelán, porque en galego igual non o entende. Es curioso, ¿no? Porque esta mentalidad que aquí en Galicia predomina. Eu quería facer referencia a unha anécdota xa fai moito ano na miña etapa profesional, que lle pedíamos o certificado da Escola de Ingenieros de Barcelona, ¿no? De Ingenieros Industriales, dun tarado dunha balanza manométrica, bueno, para temas de técnicos, ¿no? Entonces enviaron o certificado en catalán. Entonces fue rechazado por la empresa que nos encargaba este trabajo. Fue rechazado por estar en catalán. Entonces enviamos ya a la Escola de Ingenieros Industriales diciendo que tenía que ser en castellano o certificado. Entonces mandan un certificado en catalán y detrás otro papel que dice, este solo copia. Solo copia de original que está en catalán. Claro. Mira, otro día que estaba salí presente no Paraninfo, en la miña intervención, esa que acuación una anécdota, no cité o autor, o notario, y o notario era Luis Moure Mariño. Luis Moure Mariño fue una figura singular do notariado en Galicia, muy vinculado ao franquismo nos anos 40 e 50, hasta que se empezó a desvencellar o franquismo nos anos 60 en artigos muy furibundos publicados en La Voz de Galicia, ¿no? Bueno, que el home no ano 57 publicó na editorial, na colección Austral, que era una colección muy bonita, un libro que se llamaba Fantasías Reales. Era un texto literario, pero vivencias de él como notario. A mí tanto me gustó aquel libro que sempre o guardei, sempre o leín 20 veces, ata que tive unha oportunidade de ser asesor dunha editorial. Dixen, este libro había que traducirlo galego, que gañaba moitísimo. Chamo o señor, que xa estaba xubilado na Coruña, e digo, yo, mire usted, don Luis, eu quería ver se nos daba usted permiso para traducir o galego, que este é un libro Fantasías Reales. E a resposta de o home que xa ten un pé do outro lado da vida, dime, que alegría me dá vostede, porque mire, eu escribí ese libro en castelán, pero realmente pensei en galego. Usted sabe que o libro, dunha maneira algo raro que ocorría entón, un libro literario que aparece con pé de páxinas de cinto, y esto en gallego, en castellano significa, y esto en castellano significa, é un libro que está cheo de pé de páxinas para explicarlle o auténtico significado en galego, o significado de todo. Exactamente, bueno, sí. Estamos vostedes de tanta alegría que estou moi contento que me pida eso. Teño os meus dereitos de autor, non vou cobrar nada por eso. Ademais, teño que dicirlle unha cousa. Dixome, eu xa o sabía, eu cometi moitos pecados na miña vida. Agora de maior, se poide dar marcha atrás, pero xa non podo. Efectivamente, claro, arrepentimiento. O seu pecado ter escrito un libro no ano 49, triste, luctuoso, que era la guerra de liberación en Galicia, onde chegaba a decir que os galeguistas habían inventado un idioma que non existía. Sí, él sí. Era un notario de Chantada, en un tempo noto de Monforte, que andou polas aldeas, que foi capaz de coñecer o galego e falaba un galego precioso. É a esquizofrenia dos galegos, ¿no? Bueno, pues aquel día, outro día, Lamela, eu se citara a Luis Mariño, contei a anécdota que ven moi a conto, porque haberá moitos galegos en Cataluña que terán o reflexo naquela anécdota. É un home dunha aldea de Monforte que chama o notario porque quere que se resolva o problema das partillas. Se o pai morrer sin o testamento. E entón, o notario acude a aquela aldea e dille, mire vostede, antes de facer testamento, eu teño que ter un mandado do seu irmão no Uruguai, legándolle a vostede a todo isto, e entón sí que fago testamento, mentres non. Sí, sí. Prodúcese esta potencia entre os dous irmãos, e o irmão do Uruguai dille o outro, todo para ti menos un carballo. Muy galego. O Moura Mariño, que escribía en ABC muy, con unha soberbia intelectual propia daquel tempo, escribía un artigo que se titulaba Los caprichos de los gallegos. O outro, que estaba no Uruguai, xubilado, xardineiro da Municipalidade de Uruguai, leu ABC e dixo, coño, este son eu. E escribiu unha carta ao notario, dixo, he leído nun galego, nun castelán daquela maneira, he leído o seu artículo. Ya sei que, sin citarme, falou usted de mi caso, pero le voy a explicar algo. Mire usted, en mi casa éramos cuatro hermanos y un día mi padre nos citó a todos en la cocina y nos dijo, aquí sobrades tres, esta terra no da para máis. Y los tres buscamos la vida fuera. Yo me fui para Montevideo. Y el día que me fui para Montevideo, me hizo mi padre, que era una maleta de castaño, y me vino a despedir mi madre debajo de un carballo, esperando el coche de la línea. Por eso decía Luis Moura Mariño, no relato. Línea, en Galicia se le llama a los autobuses discrecionales. Sí. Entón, aquel día miña nai deu un derradeiro bico sabendo que eu non iba a poder ver nunca. Eu cheguei a Montevideo. En Montevideo, como todos os humanos, usted o sabe, decía o notario, soñamos. E eu soñaba todos os días a miña aldea co derradeiro bico da miña nai e aquel carballo. Ese carballo era propiedade intelectual miña. Se eu agora vendo ese carballo, decía él na carta ao notario, en que soño eu? Se non teño ninguna propiedade para soñar. Claro. Ese é o efecto da saudade, sí, que todos temos, é que estamos a falar agora nunha emisora, que nos están a escoitar moitos galegos en Cataluña, e que saben que a eles, moitos dos que nos están escoitando, pasoulles eso moitas veces nos soños. Claro. Eu apelo a eses para que non se deixen só levar polo lirismo dos soños, que son fundamentais, que trasladen o lirismo á realidade. E cando veñan a Sarria, cando veñan a Fonsagrada de volta, cando veñan a Castroverde de volta, que fagan o favor de que os que están allí, os seus parentes, se morren, que todos temos que morrer, que morren en galego. Sí. Eu teño que axuntar unha anécdota tamén que ocorreu na miña familia próxima. Miña avoa morreu con 97 anos. Bueno, cando eu xa estaba casada, xa tiñamos un fillo, acheguei-me ali coa miña nai nun mes de novembro, un mes dos santos, precisamente fomos a visitar o cemiterio, non? A mamá díxome, mira, este é a sepultura da avoa e tal, e puña o nome da avoa, que era Rosa. Eu coñecía a mamá, sempre lle chamo, nunca lle chamen avó, chamanlle sempre mamá Rosa. É dicir, mamá, pero a mamá Rosa non ten data de nacemento, nin dice, no, aquí puxémoslle que morreu a abuela Rosa Fernández e tal, pero non lle puxemos nada máis, nin data nin nada. E dixenlle, pero Rosa hai moitas, por que non especificades máis? Dixen, no, toda a xente xa sabe que este é a sepultura da Marquesa de Covelas. E dixenlle, por que non lle poñedes? E o ano seguinte, cando volvín, a miña nai, como non debeu falar co sepultureiro, con nadie, o caso é que ela apañouse dun xeito para poder escribir cun rotulador de seres grandes, poñerlle a Marquesa de Covelas. Puxo yo. Con nome, eso borraron, no, seguro que desapareceu, pero fixeime neso de que ela, cando se acostumaba, ou sea, os da aldea, esta foi en Pazo de Xamirás, bueno, pues os da aldea preguntaban, e onde está a sepultura, onde está o cadalito da Marquesa? Non lle preguntaban onde estaba do Mamá Rosa, non, onde está o cadalito da Marquesa? Pois, ahora ocurríaseme outro tema que é un pouco antítese de todo o que estamos falando, que sería, por ejemplo, o caso de Benito Fernández Alonso, que era un escritor aquí da miña terra, do interior, evidentemente galego falando, do século XIX, o sea que, aunque morreu no século XX, pero por aquela época, un escritor do mundo galego foi ahora non me sale o nome, Dourense, o escribano, Dourense, non o escribano, sino, bueno, historiador. Bueno, algo parecido. Entonces era unha persona que tiña relevancia, que escribía no boletín da Comisión do Monumento de Dourense, sempre en castelán. Uh-huh. Era o cronista. Sí. Cronista. Entonces, cuando falamos da, era o cronista da provincia de Dourense, efectivamente. Entonces, cuando falamos de propoñelo para os premios de letras galegas, non? Ten un hándicap tremendo, que nunca escribiu en galego, e que na boletín de Comisión do Monumento de Ourense non se escribía en galego, claro. En outras publicacións que fixo. Pero que é evidente unha cousa, que lendo ten unha traducción directa ao galego sen necesidade de cambiar nada, porque ele escribía pensando en galego, escribindo, traduciendo ao castelán, palabra por palabra. Por lo tanto, eu creo que un galego, porque o galego non é só aplicar o dicionario, senón é algo máis, é a construcción das frases, non? Claro. E a súa construcción, evidentemente, é galega 100%. E aí merecía, pois, ese dereito tamén a ser considerado, pois, o reconocimiento das letras galegas, penso eu. Posiblemente, pero... Home, eu creo que Galicia... Hai que matizar. Existen moitos protagonistas anónimos do florecer da cultura galega. Por lo tanto, non son só os escritores e poetas os que deben levar o merecemento do florecemento da nosa cultura. Están os canteiros, tamén. Están os gaiteiros, están os que cantaron nas corais, está moitísima xente anónima que fixeron máis pola cultura galega que moitos que están facendo galego continuamente, sí, señor. Uh-huh. Aquí hai unha equivocación, pero de pé a pá. Aquí pénsase que os fundamentais foron os poetas e os escritores. Eu manteño a tese contraria e ben sei que algúns isto parecelle desgarrador. Claro. Non, aquí os gaiteiros populares son os que fixeron posible que Xosé Carlos Núñez, que é un personaxe en todo o mundo coñecido, poida tocar na súa gaita melodías que se tocaron e que interpretaron, que se cuidaron e que crearon anónimos gaiteiros do século XVII e XVIII. Aqueles non cobraban dereitos de autor, e Carlos Núñez hoxe vive cobrando dereitos de autor. Para ben e para mal. Digo, para ben, porque para a cultura é boa. E para mal, porque eu creo que, bueno, había que ter respeto pola tradición deste país e non vivir a conta de da historia, non? Bueno, polo tanto, os protagonistas do renacemento, do mantemento, da cultura, da lingua, das tradicións, maioritariamente son seres anónimos deste país, os cales hai que rendirlles homenaxe. Por eso nos atellamos o que se chama o Día da Restauración da Memoria Lingüística de Galicia. Estamos cada vez máis sorprendidos, en fin, por fin, que moitos concellos se nos sumen a esta iniciativa, que consiste en dous aspectos. Unha, colocar na porta dos cemiterios unha lápida que rece desta maneira: na memoria de todos os que se hacen aquí, porque a cultura e a lingua galega sigue a ser a lingua do país. Tamén habría que concienciar, ou polo menos aprender de algunha xente xoven. Eu coñezo a un tal Xurxo Martínez González, que é un licenciado que acaba de presentar a súa tese. Xurxo comentaba, facía unha anécdota sociolingüística precisamente nun parque en Vigo, e dicía, eu, o Xan, que o seu fillo fala en galego cando vai ao parque, e tamén van ao parque moitos avós cos seus netiños, non? E eles falan en castelán os netiños, pero cando un cativo ven a xogar co tal Xan, pois el fala en galego, e entón os rapaces empezan a falar en galego, os avós tamén falan en galego, pero no momento que chegan os pais, mudan rapidamente para falar no castelán. Non sei por que esa falta de aprecio ao propio idioma. Tens moitísima razón neso. Eu teño falado con moitas alcaldes da Franxa Atlántica, nacionalistas, e teño reprochado o seguinte: como é posible que vos gobernedes nunha cidade como Vigo, poñamos por caso, e vos esquezades que o 55% da poboación en Vigo é monolingüe, que procede do Ourense, fundamentalmente. Sí, sí, sí, o conquista... Cal é a política cultural e lingüística que vos tendes para eses xubilados e pensionistas que non queren vivir sós na aldea, venen casa dos fillos na travesía de Vigo, na rúa H, B ou C? Dale a vosa política lingüística de recoñecemento do que teñen feito esa xente pola cultura galega, e ao mesmo tempo recoñecéndolles a eles ese valor, facéndolle ver aos netos que non, os avós non son uns trastos que están na casa. Sí, sí, sí. Son señores que teñen un valor fundamental, pero non, vos non facedes eso. E entón, que penso neto do seu abuelo, como dicen los nietos? El abuelo tiene una habitación allí en casa y que no tiene luz, pero es que vino de la aldea y está con nosotros. Ese señor, o esa señora, foi fundamental no mantemento da conciencia de país. Claro. Que fixeron os alcaldes de esquerdas e nacionalistas que gobernaron en alguna ocasión a Francia, a algún concello da Francia Atlántica do país? A mí me parece moi serio, moi serio, moi serio, que non teñen feito. Non teñen feito nada, aproveitando, creando e autoestima ese vello ou esa vella, para que o fillo, a nora e o neto saiban que na casa teñen un protagonista de excepción. Hombre, claro. Claro, e esa é Galicia, O galego, o vello, ten unha autoridade especial, non? É un elemento sustancial no mundo galego, non? Sí. Exacto. Enfádome un pouco por falar disto, porque comecho todos os días paseando aquí pola miña rúa, non? Onde prácticamente todos son de Ourense, e vexo o espectáculo do fillo falando co seu pai en galego e o neto falando en castelán. En castelán, sí. O pai e o seu avó. Sí. É tremendo, tremendo, tremendo. En cambio, aquí, os concellos dedícanse, se fan algo de política lingüística, e a convocar en concursos de redacción, de poesía, ou agora modernamente puxose de modo os contacontos. Contacontos. Home, por favor, que hai que ser máis serio. Os protagonistas son os señores maiores e as señoras maiores, e non que veñan os señores que son bilingües e que son titiriteiros profesionais e que hablen el gallego e mientras actúan, que despois non actúan na vida cotián, los coñezo, son castelanfalantes. Sí, é unha mágoa todo isto que estás contando. A min alporízame, e digo que coñezo bastante ben a realidade cultural do país. E eu coñezo a moitos dos que se dicían as aldeas titiriteiros, no? Antes sí. Decíase ya alguén que era, se digaba o espectáculo, era un titiriteiro, no? Agora titiriteiro pode ser pejorativo, pero se me dispensan os nosos ouvintes que me entenden moi ben, titiriteiro é aquele que fai representacións. Como é claro? Bueno, como é posible que un titiriteiro que neofalante que queira dar leccións a un home ou a unha muller que foron galego falantes sempre? Aí está. Sí, isto é algo que nos sorprende, e que no mundo rural, con a norma normalización do galego, non a normativización do galego, pois deixaron de aprender a falar o galego, sentíse avergonzado de falar o seu galego, non, porque non coincide con a televisión. Sí. Ni máis ni menos. Aquí hai necesidade de reformular moitas cousas. E eu estou falando para unha radio municipal de Cornellá, onde a política lingüística en Cataluña ten adquirido unha madurez. Bueno. Que seré, pois, na diada. Aquí en Galicia sería imposible unha diada, ¿eh? Por qué? Porque faltou pedagogía. A pedagogía que hai que exercer plenamente na horizontalidade da sociedade. Aquí a pedagogía non existiu. Aquí o galeguismo é de formacións políticas moi centradas na esquerda, a dereita fala galego, pero odia o galego na súa superestrutura, e o empresariado odia o galego. En fin, aquí non hai unha política transversal, desgraciadamente. Por lo tanto, cando eu escoito falar algúns partidos aquí de soberanía, é que me parece de un sarcasmo tan grande e tan lamentable que a mí alporiza me casualmente. Entón, eu dito, pero como falas de soberanías aquí en Galicia se non hai masa crítica para eso? Porque vos non exercedes unha pedagogía ni na propia militancia que tendes para facerla máis galega, para que cada militante dun sindicato nacionalista ou dun partido nacionalista tenga que galeguizar a súa familia. Sí. E iso non o fai, aquí non se fai. Claro que non. Xosé, tenemos que... Sí. Tenemos... Remato con unha anécdota. Perdóname que te diga. Remato con unha anécdota. Antes da anécdota, Acabo de falar... Acabo de chamar un teléfono dun concelleiro nacionalista. Sí. Non está a ver, collemo o teléfono a muller que fala castelán. Ajá. Vaya. Oite, teríamos que convencer a Xosé para que Pepe viñera, para que Pepe viñera aquí, ¿verdad, Xosé? Eu creo que vou máis alá, sí. Porque podríamos preparar unha conferencia aí no Centro Galego de Cornellá, por lo menos. No, Rosalía de Castro. A ver se poderá participar nos premios de Rosalía de Castro, porque falou comigo xa Carlos Faios Díaz de que se estaba organizando pois, xa para ir ao xurado. Entón, podía ser digno... Pobre, sería o xurado de honor, non? Teño entendido que o día 12 de decembro baraxas esa data, precisamente, claro, 12 de decembro. Data, sí. Mira a ver si na axenda de Pepe pode entrar, e ao mesmo tempo pois aproveitar para ese libro Agora e Sempre, que se presenta a un Ourense, por exemplo. Evidentemente. Por exemplo, encantado de ir, ¿eh? Sí. Pois isto vámonos a falar agora, a próxima semana non, pero a seguinte vou xa para Barcelona, e aí a ver se organizamos este tema ben, non? Pero antes xa poder darlle unha trucada, como din os catalás, como decimos aquí, como nos din aquí os catalás, a Xosé Carlos e convencelo para que Pepe nos acompañe. Para ver se si estamos disponibles, pois pues sí, entonces podría ser un momento oportuno. Xa, intentaremos poñer ese dispositivo en marcha, ¿eh? Vale, pois eu aproveitei isto porque, claro, que estás nos achegando o horario xa moi perto ao fin, e entonces eu agradecerlle moitísimo a Pepe que nos estuvera non sei, dando esta clase magistral de defensa do noso idioma e de autoafirmación, que a min axúdame a que dame máis pulo, non? Máis ganas de continuar nesta teima de falar en galego, aínda que sea na lontananza, pero que xa levamos máis de 30 anos. Os galegos de Cataluña enténdenos mellor, moito mellor falando desta maneira que quizá de aquí en Galicia, sabes, porque teñen a mentalidade catalán aí moi presente. Bueno, a autoestima. Eso seguro, lámela. Esta autoestima do noso idioma, do que nos temos, exactamente, sí. Coñezo moitos galegos que están en Barcelona, que son da Fonsagrada, que son realmente sorprendentes. Bueno, pois a ver se si continuamos, se si somos capaces de espallar un chisquiño desta nosa teima galega alina cando cheguemos a Galicia, como nos pediu Pepe. Muy bien. Veña. Agradecémoslle moitísimo, Pepe, que pues que nada, vos, que estiveras connosco, Xosé, hasta vindeira semana. Hasta vindeira semana. Quería comentarche tamén que a próxima semana, bueno, día 30, presenta un disco Carmen Penín. Sí, Sons de Nós. Pues, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver si somos capaces de tamén conectar con ela, felicitala por ese traballo tan ben feito. Muy ben. Veña. Moitas gracias. Hasta a próxima semana. Hasta a vindeira semana. Despedimos a nosos contertulios con unha peza de música que temos aquí xa preparada. Unha que sai do CD.